نبی کے نواسی حسین بن حیدر، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، لڑکپن کا والا نفائے چلے ہیں، سوئے کر فلاؤ بہتر پھلے کر، رسائی خدا شر کٹانے چلے ہیں، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، لڑکپن کا والا نبھائے چلے ہیں، او دل جاپ دیکھو شہادت کی تن میں، چلے تھے چلے کر کے شیر خدا کی، شیر خدا کی اکیلے اڑن کی طرف، اللہ اللہ اکیلے اڑن کی طرف، اللہ اللہ لیلو کی ہستی مٹانے چلے ہیں، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، لڑکپن کا وعدہ نبھائے چلے ہیں، او گھر سے نکل کر مدینے کی باہر، گھر کے رہے ہیں یہ جہرا کی جانی، جہرا کی جانی لائلو کے کہے دو کہ امت کی گاتی، لائلو کے کہے دو کہ امت کی گاتی، حسین اپنے گھر کو مٹانے چلے ہیں، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، لڑکپن کا وعدہ نبھائے چلے ہیں، جدر دیکھیے مو تکا گی اجیرا، یہ رو رو کہتا ہے دل آج میرا، دل آج میرا، ہزاروں کی درگے میں شافی تنہا، ہزاروں کی درگے میں شافی تنہا، لو اپنا دل کا مٹانے چلے ہیں، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، لڑکپن کا والا نبھائے چلے ہیں، نبی کے نواسی حسین بن حیدر، لڑکپن کا وعدہ নিভায় চলে হবী কে নওয়াসি হুসাইনি বিন হের লড়ক পন কওয়াদা নিভায় চলে